and have a shave. It's 1 a.m., let's go out to a rave. One more in before we hit that grave. It's hotter than a microwave. Wave. Come on, dim the lights. It's party time. Switch on the scope. Do what you like. Gonna have a ball tonight. Let's have a ball. Down at the floor. Here we go. Party time, bring it on down. Mick Jones razy 3 za nami, najpierw z zespołem Aztec Camera w piosence Good Morning Britain i później już dwa utwory nagrane pod szyldem Big Audio Dynamite 2. To już był inny zespół, tylko Mick Jones pozostał z tego pierwszego oryginalnego składu Big Audio Dynamite. Dwa utwory w wykonaniu Big Audio Dynamite 2. Rush, największy przebój Micka Jonesa po odejściu z grupy The Clash, pierwsze miejsce na liście przebojów Wielkiej Brytanii oraz The Globe. Teraz z kolei przechodzimy do płyty, która ukazała się w roku 1994. Zatytułowana była Higher Power, a szyld już znowu inny. Tym razem króciutko, Big Audio. Phony ceremony hanging around. We got to get down, rock it out from this shaky ground. Come on and spread out your heart and body, boot everywhere. Let's see you people laughing, people punching out in the air. Looking for a song. For a song, hip hop, hip hop. Some short, easy song that you'd like to sing? There's some gay little song that you like to sing. 'cause you lie, lie, lie, lie, lie to my life, you do. Faces, but the flavor of it now is wanting another taste. Looking for a song, Modern Stone Age Blues, Light Up My Life i Hope. To były piosenki z płyty Higher Power grupy Big Audio z roku 1994. Najbardziej niedoceniony album w całym dorobku Micka Jonesa. Na zakończenie prezentacji nagrań tego artysty utwór, który pojawił się na płycie w roku 2020, czyli stosunkowo niedawno, przed 5 laty, a konkretnie na albumie We Will Always Love You australijskiej grupy The Avalanches. Yo, what's up? This is Carlo Boy. I'm here with Mick Jones. We send our love to you, Karen. Power to the people. To była piosenka We Go On, a wykonali ją zespół The Avalanches, Cola Boy i Mick Jones. Fragment albumu We Will Always Love You z roku 2020. 20. To tyle, jeśli chodzi o Micka Jonesa w dzisiejszej audycji. Teraz przechodzimy do nagrań Melly Kotelu, która przed paroma dniami obchodziła okrągłe jubileuszowe urodziny. Zaczynamy od pierwszej płyty tej artystki, płyty Spadochron, która ukazała się w roku 2012. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapach wyczerpanych słów, alfabetu ról, tak niewiele, klucz i zamku brak. Nie ma żadnych zdjęć. Pamięć chowa to, co jest. Ktoś zbyt bardzo chciał siłą opanować własny strach. Ty nie trać z oczu jej twój głos, złamany powiedz, że to pochopnie.